Песня про хлеб. Поэма Анатоля Вертинского. Кружится у скверы кляновое листья, як быццам шукае яно сабе выйсця, як быццам не можа ніяк змірыцца, што будзе мець справу яно з зямліцай. На сонцы не будзе больш красавацца, на ветры не будзе больш хвалявацца. Кружыцца першае лісце кляновае, стаіць у скверы ціш вераснёвая, а ўверсе воблачка, над скверам сінь. Вітаю цябе, мой слаўны верасень. Ты той жа ясны, ледзь-ледзь засмужаны, ты той жа вясёлы, ледзь-ледзь засмучаны. Цябе з тваёй кожнаю прыкметаю я добра помню, добра ведаю. Дзяцінства ніхто не забудзе ніколі, а ты быў мне лепшым сябрам па школе. Хіба не ты, прыветны і сонечны, ранкам, якраз такім, як сённяшні, для нас адчыняўся дзверы школьныя, будзіў званкамі ціш навакольную, і нечым яшчэ ты запомніўся, верасень. Ці то цішынёй на азёрным беразе, ці спелай антонаўкай ды аскомінай, ці, можа, водарам хлебным з коміна. Такую прыкмету не забудзеш, як школьны званок яе помніць будзеш. Ціш вераснёвая, як нельга лепей напомніць аб тым, аб мацькоўскім хлебе. Напомніць лісце вось гэта кляновае, што кружыць, шукае месца новае. Яно не можа не напомніць, сэрца ўспамінам не напоўніць. Кружыцца ў скверы кляновае лісце, якое збіраў я пад хлеб. Калісьці парой замянялі яго і аерам. І толькі прайду я асеннім скверам, зноў буду думаць аб колішнім хлебе, аб хлебе, што рос не ў алтайскім стэпе, не ў слаўных краях тых, на землях цалінных, а вырашчан, што на суглінках ды глінах, на ніве, дзе ведаю кожны камень, маімі бацькамі ды землякамі. Аб хлебе я думаю, самым звычайным, які нават жалі сярпом, не камбайнам, які з поля везлі калёсным ходам, які малацілі з конным прыводам, які потым чысцілі арфай ля клеці, якога цярпліва чакалі мы, дзеці. Здаваўся тады ён лепшай ядою, калі яго есці з соллю і вадою. Нас дзед падахвочваў: хлеб, солі, вада, вось маладзецкая яда. Хіба забудзеш, калі гэты момант? Ураз заціхае дзіцячы наш гоман, стаіць цішыня незвычайная ў хаце. Збіраемся дружна мы ўсе каля маці, мы бачым адны толькі матчыны рукі, адны яе рукі, адны іх рухі, а маці з сваёй урачыстай усмешкай нізка схіляецца над дзежкай, на той, на якое сядзела нявестай. Яна расчыняе хлебнае цеста. Тесто мясіла яна кулакамі, стенкі дзяжы абірала рукамі, вады падлівала, мукі падсыпала. І нам было клопатаў тут нямала. Былі мы ў мінуту гэтую рады выканаць матчыны все загады. Мы ёй памагалі рукаў закасваць, муку падсыпаць па яе заказу. Пусцінку мы ёй папраўлялі ахвотна, ці лоб выціралі матчын потны. Было ўрачыста і ціха ў хаце. Хлеб з новага жыта чыняла маці. Усё захавалі памяці нетры. Я водар расчыны чую ў паветры. Я столькі ўдыхаў колісь гэтага водару. Хадзіла ў дзяжы расчына ходарам, хадзіла, брадзіла хлебнае цеста. Было ў дзяжы яму ў цесту цесна. Яно шапацела, прасіла ходу, хацела вырвацца на свабоду. Ды коўдра яго закрывала шчыльна, сачыла яна за расчынаю пільна. І вось, пашаптаўшыся аб нечым ціха, яно знаходзіла ўсё-ткі выхад. Яно запаўняла тады ўсю хату водарам хмельна-кіславатым. І ён пабіваў да самага рання пах адцвітаўшых гваздзік і герані, якія раслі каля самага дома. П'яніў ён дзіцячую свядомасць. Спаць не даваў нам да паўночы. Калі ж мы нарэшце заплюшчвалі вочы, нам сніліся казачныя караваі, сніўся хлеб новага ураджаю. Назаўтра мы ў лес сабіраліся рана, выконвалі матчын наказ старанна. Яна напярэдадні нам казала, каб заўтра, дзеці, хлеб пёкся ўдала, па лісце кляновае раніцай збегайце. Мы іншы раз прачыналіся б нехаця, а тут была справа іншага роду, яна абяцала ўзнагароду. І беглі мы з братам сцяжынкай роснай туды, дзе шумелі клёны і сосны. Мы зналі да клёнаў шлях самы кароткі, хадзілі да іх мы пасок салодкі, на самы ўзлесак выходзілі клёны, любілі прастор яны сонечны, дзённы, калі ж адчувалі дыханне слоты, яны пакрываліся пазалотай. І падаў уніз пад яе цяжарам на ранішнім сонцы, успыхнуўшы жарам, ліст за лістом аблятаў паўкружжа. Мы іх на ляту лавілі дружна, збіралі, нанізвалі іх у вязку, пакуль не рабілася вязка важкай. За гэткі гасцінец шчодрым клёнам мы ледзь не казалі «дзякуй» з паклонам. Лісце ўручалі мы маці ўрачыста, дык гэта ж не лісце, а золата чыстае, на цэлую восень хопіць яго мне. Вы малайцы ў мяне сягоння, за справу такую даць вам трэба першую лусту новага хлеба, казала маці, узняўшы звязак. А мы, свой выканаўшы абавязак, сабой ганарыліся не на жарты. На меншых сясцёр глядзелі з пагардай. Даўно не было ў нас з табой сустрэч. Старая, добрая, родная печ. А трэба сустрэцца, пакуль не позна. Здарыцца, ведаеш, можа розная. Ходзяць упарта пагалоскі, што ты старэла для новай вёскі, што ты аджыла і формай, і зместам, што вельмі ўжо многа займаеш месца. Што скажам на гэта мы, руская печ? Факты, як кажуць, упартая рэч. Помніцца, хата была цеснаватай, бо ты сапраўды займала паўхаты. Каптур узвышаўся аж пад столлю, шчыт занімаў і львіную долю. Топка твая зіяла тунелем, пад печак быў цэлым падзямеллем. Адным словам, печка, недарэмна просяць цябе сысці з арэны. І ўсё-ткі, калі гаварыць па шчырасці, я рад, што было мне суджана вырасці у той жа хаціне, дзе ты уладарыла, дзе спраўна так грэла, пякла і скварыла. Дзякуй за ўсе твае добрыя справы, за ўсе твае печывы, твае стравы. Бог з імі тваімі габарытамі, толькі ніколі не будуць забытымі дні, калі ў коміне выў дзіка вецер, а ты так умела гасцінна прывеціць. Ты нас акружала цяплом і ласкаю, ціха расказвала казку за казкаю, змаўкала, зноў чулася ветра гудзення, на столі хісталіся прыцемкаў цені, гасла святло замёрзлых вокон, усё перайначвалася навокал, цені рабіліся парусамі, героямі казачнымі мы самі, і плыў аж за 3-9 зямель дзівосны наш печка-карабель. І хлеб, які сёння шчыра слаўлю, табе, печ, нямала ў заслугу стаўлю. Была да яго ты приналежная, ад печы тут многае залежала, ад яе духу, ад яе жару, якія палілі, не знаючы жалю, не знаючы жалю, ды знаючы меру. Служыла печ руская праўдай і верай. Я жыва ўяўляю малюнак гэты. Хлебніца чынна стаіць ля загнета, наведзен парадак належны ў печы, кмену найлепшай з вясковых спецый маці ўжо ў цеста замяшала, спрабуе солі ў ім ці нямала. З'яўляецца хлебная лапата з ручкаю доўгаю прылада. І вось расцілае таропка маці лісце кляновае на лапаце, на лісце сонечнае ўзорнае, кідае цеста жменяю спорнаю. Яно нахадзілася ў волі, яно са сваёй змірылася долей, і пад рукою умелай пакорна яно набывае любую форму, становіцца цеста боханам круглым. І матчыны рукі спрытным рухам садзяць яго на цэглу гарачую, жадаюць, каб быў ён першы удачаю. Час настае, і на загнеце дымяцца боханы лепшыя в свете.